pa ng tao, bakit ganito ang mundo? Pabalik-balik, paruot pa rito. Di ko pa rin masakyan ang biyahe nyo. Parang hindi na ito ang mundong kinalakhan. Buksan ang pinto ng dating isip at damdamin. Buksan ang pahina ng mundong nilimot na. Nang lahat tayo ay masaya. Subukang buksan ang pahina ng mundong nilimot na.